Odepnij się i dołączaj. Tutaj chce się wracać. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rano w Świnoujściu operacja podnoszenia miny, obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Szef niemieckiej dyplomacji chce utworzenia koalicji państw Unii Europejskiej, które będą gotowe do przyjmowania u siebie imigrantów. Rosyjska partia władzy traci w sondażach opinii publicznej. To najgorszy wynik w historii ugrupowania. Jutro rano Świnoujście będzie odcięte od Polski. Odbędzie się akcja wydobycia miny z czasów II wojny światowej. Niewybuch zostanie podjęty ze skraju toru wodnego Szczecin-Świnoujście przy ujściu kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński. Mina będzie podnoszona o 5.30. O 8.00 zostanie przetransportowana okrętem marynarki wojennej do morza, mówi prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Będzie to trwało 1 godzinę. W związku z tym muszą być podjęte działania. Po pierwsze, aby na torze wodnym nie znajdowały się żadne jednostki. I tutaj udział Urzędu Morskiego, który odpowiada za to, aby promy, statki i inne jednostki nie wpływały bądź nie wypływały. Niewybuch został znaleziony podczas prac pogłębiających tor wodny Szczecin-Świnoujście. Szef niemieckiej dyplomacji proponuje utworzenie wewnątrz Unii Europejskiej koalicji państw, które będą gotowe do przyjmowania u siebie imigrantów. Propozycję tę ostro skrytykował były kanclerz Austrii Sebastian Kurz. Heiko Maas powiedział w rozmowie z grupą medialną Deutschland. Musimy posunąć się do przodu razem z tymi państwami, które są gotowe do przyjmowania uchodźców. Wszyscy pozostali są zaproszeni do uczestnictwa w tym projekcie. Dodał, że Niemcy gwarantują przyjmowanie stałej grupy uchodźców. Propozycje te nie spodobały się Sebastianowi Kurzowi, który przypomniał, że obowiązkowy podział uchodźców w Europie już raz zawiódł. Ponownie zaczynamy rozmawiać o pomysłach z 2015 roku, które okazały się niewykonalne, powiedział austriacki polityk. Jego zdaniem pomoc uchodźcom powinna polegać na walce z przemytnikami ludzi, na umożliwieniu im powrotu do kraju pochodzenia lub kraju tranzytowego i pomocy w rozwoju gospodarczym krajów afrykańskich. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Rosyjska partia władzy traci w sondażach opinii publicznej, podało Radio Swoboda. Jedną Rosję popiera nieco ponad 32% obywateli. Według rozgłośni to najgorszy wynik w historii tego ugrupowania. Sondaż przeprowadziło związane z Kremlem Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej. Poparcie dla jednej Rosji spada systematycznie od co najmniej roku. Podobne kłopoty wizerunkowe ma Władimir Putin. Radio Swoboda przypomina, że gwałtowny spadek popularności prezydenta i rządzącej partii nastąpił po tym, gdy w Rosji ogłoszono reformy związane z podwyższeniem wieku emerytalnego. Doszło wtedy do masowych protestów, w trakcie których nawet Rosjanie do tej pory popierający Władimira Putina krytykowali prezydenta. Wcześniej w kampanii wyborczej Putin zapowiadał, że nie będzie przeprowadzał drastycznych reform społecznych. Radio Swoboda zauważa, że spadająca popularność prezydenta i jednej Rosji od dawna niepokoi kremlowskich urzędników. Po ich interwencji wciąż zmienił metodę prowadzenia sondaży, ale nic to nie pomogło. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dwie z najstarszych egipskich piramid, położone około 40 km na południe od Kairu, zostaną udostępnione odwiedzającym po raz pierwszy od 1965 roku. Na terenie Dahszur znajdują się piramidy zaliczane przez znawców do najstarszych tego typu budowli, w tym ogromne piramidy wzniesione dla króla Snofru, ojca Cheopsa, zwane Czerwoną i Łamaną. Władze Egiptu liczą na to, że podobne odkrycia pomogą przyciągnąć do kraju turystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Tomasz Gorazdowski. Piłkarze rozgrzewają się przed sezonem i przed eliminacyjnymi meczami pucharowymi w meczu o Superpuchar. W Gliwicach gra mistrz Polski Piast i zdobywca pucharu Lechia i po 35 minutach tego pojedynku jest 0-2. Lechia zdobyła gola już w drugiej minucie, a potem kilka minut później kolejnego. Grają też, ale o złoto, to żadna rozgrzewka, nasi siatkarze, studenci w finale Uniwersjady. Grają w Neapolu przeciwko Włochom. Po ponad pół godzinie gry jest 1-0 w setach. Rozbiliśmy Włochów do 16.

żadnych rajów przez sen. Żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend. Bez pornografii i innych cudów, szykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon. Zgon, zgon. Basy, głosy i oczywiście Janerka. Przed chwilą Nika i Pablo Paweł, teraz Świetlicki. Wywiad. Wywiad będzie uczył swych agentów, jak się cieszyć z twych wdzięków. I że kiedyś komuś sprytnie stanik zdjąć tak bez użycia rąk, to błąd. Błąd. Wywiad. Wywiad będzie uczył swych agentów, jak się cieszyć z twych wdzięków. I że kiedy komuś sprytnie stanik zdjąć tak bez użycia rąk, to błąd. Błąd. Ogromny błąd. To wielki błąd, ogromny błąd, niewybaczalny, bo komuś stanik zdjąć tak bez użycia rąk, to błąd, błąd. Ogromny błąd, niewybaczalny. Błąd. to wielki błąd, ogromny błąd, niewybaczalny, bo komuś stanik zdjąć tak bez użycia rąk, to błąd, błąd, błąd. No i finał płyty Prowincja Poznań, która ma swoją dzisiaj przedpremierę w Trójce. Zaczynamy od utworu Okrągły. We'll be right back. Za chwilę finałowa opowieść Michała Wiraszko o płycie Prowinc Poznań. Sprawdziłem rzeczywiście 27 dzień lipca w Poznaniu premierowy koncert z udziałem wszystkich wykonawców. To być może będzie jedna z niewielu okazji. Teraz Polka. Na płytę zaprosiliśmy znakomitych gości, oprócz muzyków Filharmonii Folkloru, m.in. Jana Przątki, który przewodzi całemu temu przedsięwzięciu bardzo zacnemu. Na płycie pojawia się Jerzy Mazol, człowiek legenda dla polskiego jazzu, dla polskiej muzyki, wybitny klarnecista i osobowość sama w sobie. Pojawia się Daga Gregorowicz, czyli głos formacji Dagadana, polsko-ukraińskiego składu z siedzibą w Poznaniu. Jest na płycie także Malwina Paszek. Malwina, multiinstrumentalistka i śpiewaczka, dziewczyna, która rzeczywiście tę ziemię i brzmienie tej ziemi czuje jak mało kto. Na płycie słychać jej znakomity śpiew i lirę korbową. No i jesteśmy na tej płycie w końcu my, czyli Michał Szturomski i Michał Wiraszko, odpowiedzialni za brzmienie i kompozycję całej płyty. W sumie na płycie zebrało się 8 osób. Myślę, że ten pluralizm brzmieniowy i osobowościowy mocno słychać. Płyta w całości ukaże się we wrześniu nakładem wytwórni krajowej z dystrybucją przez Asphalt Records. Myślę, że będzie dzięki temu szeroko dostępna i w dystrybucji cyfrowej, i w sklepach. Tymczasem ukazał się singiel Moje Życie, który promuje całe wydawnictwo. Duże wydarzenie czeka nas 27 lipca w Poznaniu. W nadwarciańskiej przestrzeni Container Art zagramy prapremierowo cały materiał w pełnym 8-osobowym składzie wraz z wizualizacjami i grafikami i światłami, i myślę, że to będzie piękne rozpoczęcie tego rozdziału pod tytułem Prowinc Poznań. Na tym koncercie przedpremierowo będzie dostępna ograniczona ilość płyt i myślę, że oprócz tego, że zapraszam oczywiście Państwa na ten koncert, to warto pochylić się nad grafiką do tego albumu stworzoną przez Rafała Wechtorowicza, znakomitego poznańskiego rysownika, człowieka, którego wzory między innymi wypuszczają tacy artyści jak Metallica, jak Lady Gaga czy Slayer. Dzięki temu ta płyta zyskała dodatkowy walor wizerunkowy i jesteśmy bardzo, bardzo dumni, bo poświęciliśmy temu zagadnieniu, no tak jak wspomniałem, prawie półtora roku od pierwszego pomysłu aż do dziś. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Państwu miłego odbioru tego albumu, zaprosić na koncert poznański i na dalsze koncerty jesienią. Informacja proforma dla spóźnialskich, którzy wciąż przysyłają SMS-y z propozycjami dla zespołu Trupa Tropa. Przekażemy wszystko zespołowi, ale one już nie biorą udziału w konkursie na 4 podwójne karnety na cały tegoroczny festiwal. Zgodnie z zapowiedzią przyjmowania zamówień skończyliśmy o 21:00, a minęła właśnie 21:30. Przed nami finał albumu Prowinc Poznań. Orientacja na zachód. spontaniczność. Jeszcze z tymi ogniami w oczach. Orientacja na zachód. Podziw i szacunek całego świata. Bardzo dziękujemy Michałowi Wiraszko za odautorski komentarz i udostępnienie przedpremierowe płyty Na basy i głosy. Jeszcze raz. Tak rozpiera i dokąd to mnie gna i czemu tak uwiera. We wszystkich nożach jest mądrość Boża i w samopałach zapewne też, i stąd niepewność ma niezbyt mała, czy aby w tym jest grubszy sens. Coś mi wali w głowę i nie daje spać, to pewnie jakaś nowa broń. A może opar, nie wiem skąd, to pewnie jakaś nowa broń. A może opar, nie wiem skąd, to pewnie jakaś nowa broń. To pewnie jakaś nowa broń. Nie wiem. Nie wiem. A nad wieżami niebo, a nad tym niebem tło, a nad tym tłem ogromnym wszechświat i to, z czego całe jest zło. I co mnie tak rozpiera? I dokąd to mnie gna? I czemu tak uwiera? Na wszystkich rogach cytują Boga i ciekaw jestem, co na to Bóg. Czy dalej kocha ludzi, jak głosi slogan, czy tylko się uśmiecha wzniecając kurz. Coś mnie wali w głowę i nie daje spać. Coś mnie wali w głowę i nie daje spać. To pewnie jakaś nowa broń. To pewnie jakaś nowa broń. A może opar, nie wiem skąd. A nad wieżami niebo, a nad tym niebem tło, a nad tym tłem ogromnym wszechświat i to, z czego całe jest zło. Pablo Favo i Lena Romul. Za chwilę, według mnie, choć mogę o czymś nie wiedzieć, fonograficzny debiut Jarka Szubrychta. Thank you. zapomnieć żadnej chwili. I pada deszcz żadnej chwili. Znów pada deszcz. Dziwne miejsce. To miasto pełne chorków wibruje i nigdy nie śpi. Pomaga mi umierać i to jest miłe. To taki dreszcz i to jest miłe. Więc jeszcze chcę i takie proste. Chyba największa niespodzianka tej płyty. Jarek Szubrycht w ikonowatym utworze na basy i głosy. No Soska raz jeszcze. Jak jest i za co będą bić w tym roku. Bo chociaż zabawnie jest żyć, coś złego czai się w półmroku. Tobą rządzić, żebyś nie zabłądził. Wszyscy tacy mądrzy, tacy pewni swego małego. W kupy się zbierają, mądre miny mają, wiwat mówią, siła tego to nie lubię. Więc zbudź się, nim zaczniesz znowu skandować. Zbudź się, to niedobry sen. Znów chcą tobą rządzić, żebyś nie zabłądził. Skąd się tacy biorą, no skąd? Jak jest i za co będą bić w tym roku. Bo chociaż zabawnie jest żyć, coś złego czai się w półmroku. Ni to zjawa, ni obstawa, jakaś presja, nieciekawa gra. Znów chcą tobą rządzić, żebyś nie zabłądził. Wszyscy tacy mądrzy, tacy pewni swego małego. W kupy się zbierają, mądre miny mają, wiwat mówią, siła tego to nie lubię. Więc zbudź się, nim zaczniesz znowu skandować. Zbudź się, to niedobry sen. Znów chcą tobą rządzić, żebyś nie zabłądził. Skąd się tacy biorą? No skąd? Piękny tekst, który znajdujemy w książeczce do tej właśnie płyty. Ta płyta, którą macie w swoich rączkach, jest prezentem dla tej szczególnej sekty, która potrafi wyrecytować frazy z piosenek Lecha Janerki, a obudzona w środku nocy bezbłędnie zanudzi linię basu z jakiejkolwiek jego piosenki. Nad płytą Janerka na bas i głosy pracowały osoby, które wywodzą się z tej sekty, uważającej Janerkę za najważniejszego Lecha w historii Polski, więc wszystko się powinno zgadzać. Nie jestem z wami, nie jestem z nikim, nie ma mnie. Nie jestem żywy, jestem nieżywy, nie ma mnie, nie, nie. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Nie mam już, nie mam, nie mam sił. Nie mam mnie. Nie mam już, nie mam, nie mam sił. Nie mam mnie. Nie jestem z wami, nic mnie nie zmami, nie ma mnie. Nie jestem z nikim, kocham ludziki, nie ma mnie, nie, nie. Nie ma mnie. Nie mam już, nie mam, nie mam sił. Nie mam mnie. Nie mam już, nie mam, nie mam sił. Nie mam mnie. Nie mam mnie. Teraz Epidemia Epilepsji zaśpiewa solowo Nika. Dla mnie niespodziewana bohaterka tego albumu. Spać. epilepsji, epidemia, epilepsji, epidemia, epilepsji, epidemia, epilepsji, epidemia, epilepsji, epidemia, epilepsji. Odkładanie sensu, mózgi wymylone, ktoś wymyślił to zły nocy, ciała są trzęsione. Idzie informacja, że trwa perforacja, czy to deformacje, czy też inklinacje, nie wie nikt. Nie wie nikt. Tylko politykom nikt nie zazdrości snów. Oficjalna premiera płyty Janerka na basy i głosy na tegorocznym OFF Festiwalu. Bardzo dziękujemy za możliwość przedpremiery w liście osobistej. Pod pozycją 13 znajdujemy, nie na finał płyty, bo tam jest Bożena z Lechem, ale ten utwór już graliśmy. Pod numerem 13 znajdujemy niespodziankę. Zbliżamy się do finału naszej miętkiej gry. O otworzenie koperty z ostatnim pytaniem dla pana Piotra poprosimy pana mecenasa. Pytanie za 1 milion złotych z tematu Lech Janerka, życie i twórczość. Czytam pytanie. Czy bardzo się pan denerwuje, panie Piotrze? Nie bardzo. Pytanie brzmi: bez czego nie chce spać narrator piosenki? Czy można prosić o powtórzenie pytania? Powtarzam pytanie. Bez czego nie chce spać narrator piosenki? Bez kolacji. Ja bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Bez kolacji. Ja bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Bez kolacji. Ja bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Bez kolacji, ja bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Bez kolacji. Oficjalny opis tego utworu brzmi: chór piór i audycja. U nas to finał tej płyty. To teraz jeszcze zamkniemy sobie koło. Surface. Do you know what you are? Everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, do you know what you have? Everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, apathy is worthless. In our lives that we feel completely alone. We feel as though no one knows what we're going through. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą listę osobistą. Iwonka Kunywa i Piotr Metz. Kończymy wersją czwartą i ostatnią, jaką mamy. Słynnego tematu z filmu Pociąg. Do usłyszenia. Da, da, da, da, da, da, da. Autopromocja. Samokin Band liczy sobie 10 osób. Mieszają jazz, swing, folk i rock'n'roll. Lider jest prawdziwym dońskim kozakiem i umie grać na dwóch trąbkach jednocześnie. Będzie gorąco. Dym na granicę, palą białe mory mruki.